if you don't come soon, I know your love ain't true. Hear me calling, hear me calling loud. Hear me calling, hear me calling loud. If you don't come soon, I'll be wearing a shroud. To była grupa Ten Years After w utworze Hear Me Calling, wcześniej Creedence Clearwater Revival i Proud Mary, a tę trójkę rozpoczął Wojciech Młynarski piosenką Nie ma jak u mamy. Na temat, bo przecież Dzień Matki przypadał przed kilkoma dniami w mijającym tygodniu. A teraz już Breakout. Ci darowała, może zapomniała, kochany, hej. Gdybyś kochał, jak mnie kochasz, nie. Gdybyś nie był, jak jesteś, zechciał tak, jak mnie chcesz, nie.

let's forget you better Wysłuchaliśmy kolejno grupy Breakout w przeboju Gdybyś kochał, hej, później Chicago Transit Authority. Kiedyś ten zespół na początku właśnie tak się nazywał, później zmienił nazwę, a właściwie skrócił tylko do Chicago, I'm a Man. I tę trójkę dopełniła grupa The Who przebojem We're Not Gonna Take It, czyli fragmentem rockopery Tommy. A teraz już niebiesko-czarni. Żegnajcie pola zielone, żegnajcie rzeki przeżyste, człowiek was skazał na niedolę, na wieczną nieczystość, bądź na niezdrowe powietrze, zatrute dymem z kominów i zakażony nasz wietrzem, z prądem na płuca wentylu. Na betonie kwiaty nie rosną, twarde bruki jabłonie, na szorstki burze. Bądź zdrowa, cywilizacjo, ty jesteś od nas mądrzejsza. Tak nas trujesz z wielką gracją, ty Bordzio Lucrecio. Perspektyw tyle odsłaniasz i do postępu nakłaniasz, lecz sama z bólu się słaniasz. Może witamin ci brak. Thank you.

tylko dwa utwory, Humble Pie i Clan. kanały niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące soczyste. Obrońmy poziomki, zabierzmy mu brzytwę. Słodkim aromatem poziomki pachniały. Sam to zaczarował, zrobił się mały. Bieg, bieg, wśród wysokich traw zniknął. Gdzie on teraz bądź mniejszy od poziomki? Wyśmie on do wróbki twarz i stokrotki. Pewnie poszedł tam, skąd tu sam do niego. My zielone fauny na pojarkach grajmy. My zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące soczyste. Obrońmy poziomki, zabierzmy mu przyćwę. Klan i z brzytwą na poziomki, a wcześniej Humble Pie i Natural Born Boogie. Słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz w programie trzecim Polskiego Radia, a konkretnie były to przeboje roku 1969. Został nam jeszcze jeden, a konkretniej będzie to utwór, klasyk właściwie autorstwa Berta Bacharacha i Hala Davida, Walk On By. Utwór znany w bardzo wielu wykonaniach. Dziś jedno z najdłuższych, jeśli nie najdłuższe, bo będzie śpiewał i też po części grał Isaac Hayes. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, miłej niedzieli. Do usłyszenia. I break down. walk on by. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Sure, let me hide the tears and the sadness you gave me. I didn't ask you for it, but you gave me when you said goodbye. Oh, mama, walk on. See the tears and cry. So do me a favor and walk on by. Please, oh, walk on. There's no dust in my eyes.